Çökertmeden çıktım da hani, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da hani, aman başım selamet. Vitez'de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Vitez'de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da Aspat değil Halil'im, aman Vitez yalısı. Telli kurşun yarası. Burası da Aspat değil Halil'im, aman Vitez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Aman ürüz yaraldı. İpekli mendilimi Halil'im, yavrum ürüz yaraldı. Benim de nazlı güsümü aman golcular aldı. Benim nazlı güsümü yavrum golcular aldı. Burası da değil Halil'im, aman Vitez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da Aspat değil Halil'im, aman Vitez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası.